בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות שכיב מרע, הלכה ב', הלכות שכיב מרע הלכה א', בהלכות מתנה הלכה א'. מתנת שכיב מרע אינה צריכה קניין, ואם עמד חוזר, במה דברים אמורים בחולה וכו'. א', על פי המאמר המתחיל, והנה פי שניים ברוכך אליי וכולי, עיין שם המאמר היטב. והכלל בקיצור, כי יש רוח לאלה ורוח לטאטה. ובשעת ההסתלקות נתאחדים ונתחברים יחד, ועל ידי זה נסתלק. ועל ידי זה בעצמו נמשך בחינת פי שניים לתלמידה וכולי, עיין שם. ושתי הרוחות הללו הם בחינת כוח ופועל, יד ימין ויד שמאל, יוד של שם העצם ויוד של שם הכינוי, שבתחילה הם נקשרים יחד הכוח והפועל וכו', כי סוף מעשה במחשבה תחילה. וזה בחינת קודם הבריאה. אך אחר כך נפתחים בבחינת פותח את ידיך וכו', עיין שם כל זה היטב. ולהוציא מכוח אל הפועל העיקר הוא על ידי אמת, ועיקר האמת הוא כשאין נצרך לבריות, כי הצריך לבריות פניו נשתנין וכו', דהיינו שאין האמת בשלמות וכו', אין שם. וכל המצוות והעבירות תלויים זה בזה בבחינת התפתחות הידיים אלו וכו', אין שם. ב' וזה בחינת קניין סודר שאי אפשר לגמור המקח, וכל שכן מתנת בריא קיים על ידי קניין, ורוב הקניינים הם קניין סודר. כי אי אפשר לגמור המקח ושום דבר קיים על ידי בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שזה עיקר עבודתנו בזה העולם. וכל המצוות והעשיות שלנו בזה העולם הכל בבחינת מוציא מכוח אל הפועל. כי באמת אף על פי שכבר ברא השם יתברך את כל העולם כולו, הארץ וכל אשר עליה, עם כל זה הכל תלוי ביד ישראל, שאנו צריכים בכל יום ממש לחדש את העולם ולהוציאו מכוח אל הפועל, על ידי עבודתנו במצוות ובמעשים טובים, בבחינת המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אין טוב אלא צדיק, דהיינו כלל ישראל שנקראים כולם צדיקים, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. כי על ידם השם יתברך מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי אף על פי שכבר ברא השם יתברך את כל העולם, אף על פי כן כל העולם כולו צריך תיקון וברור כידוע, לתקן העולם מקלקולו שנתקלקל על ידי חטא אדם הראשון. ועל כן צריכים לחדש העולם בכל יום, ולהוציאו מכוח אל הפועל מחדש בכל יום ממש, כדי לחדשו ולתקנו ולבררו, וזה עיקר כלל עבודתנו כידוע. ואי אפשר לחדש העולם ולהוציאו מכוח אל הפועל מחדש, כי אם על ידי שמקשרים תחילה הפועל אל הכוח, לחזור ולהעלות סוף מעשה אל המחשבה תחילה. וכשחוזר הפועל אל הכוח, דהיינו שחוזר כל העולם כולו ונכלל בשורשו באינסוף כביכול, אזי חוזרים ומוציאים מחדש כל העולם מכוח אל הפועל, ואזי נתחדש ונתברר ונתקן על ידי זה. כי זה עיקר הבירור והתיקון כשמעלין לשורשו, ושם נתחדש ונתקן כידוע. וזה עיקר תיקון התפילה וציצית ותפילין. כי בתחילה מבררין ועולין מעשייה ליצירה ומיצירה לבריאה וכו', על ידי ציצית ותפילין של יד ושל ראש, וכן על ידי סדר התפילה, קורבנות ופסוק ידי זימה וכו' כידוע. ואחר כך כשמעלין הכל לשורשו באצילות, שהוא תפילת 18, אזי אחר כך חוזרין וממשיכין כלליות העולמות מאלה לטאטה, מאצילות לבריאה וכו', על ידי אשרי ובא לציון וכו'. וזה עיקר בחינת המסע ומתן שיוצא הדבר מרשות לרשות והכל בשביל בירור. והבירור שנתברר הדבר הוא בחינת חידוש ממש, כאילו נברא מחדש וחנל. ועל כן, אי אפשר שיצא הדבר מרשות לרשות, כי אם כשחוזר הדבר מתחילה לשורשו אל הכוח הראשון כביכול. ומשם חוזר הדבר ונמשך לרשות חברו, ועל ידי זה נתברר ונתחדש הדבר כנ"ל. כי באמת, כשהחפץ ביד זה, נמצא שקיומו וחיותו על ידי איש זה, על ידי חלקי נפש רוח ונשמה של זה, האיש שבידו החפץ. ואחר כך, כשבא ברשות אחר, נמצא שקיומו וחיותו על ידי איש אחר, והרי הוא כאילו נברא מחדש. כי עכשיו יש להחפץ חיות וקיום חדש. כי עכשיו עיקר קיומו והווייתו של זה החפץ הוא על ידי איש הזה שבא ברשותו עכשיו. ועל כן אי אפשר שיצא הדבר מרשות לרשות, כי אם כשחוזר הדבר מתחילה אל שורשו הראשון, ומשם חוזר ויוצא לרשות השני. ועל ידי שעולה הדבר לשורשו וחוזר ויוצא לרשות השני בשעת המסע ומתן, על ידי זה עיקר הבירור של המסע ומתן. כי כשעולה לשורשו נתחדש שם וזה עיקר הבירור כנ"ל. ועל כן אין קיום למסע ומתן קיים על ידי בחינה זו, דהיינו בחינת מוציא מכוח אל הפועל. דהיינו שעולה הדבר לשורשו וחוזר ויוצא משם מהכוח אל הפועל וכנ"ל. וזהו בחינת מה שכתב רבנו ז"ל שם במאמר הנ"ל, שאי אפשר להוציא מכוח אל הפועל כי אם על ידי אמת. דהיינו כשאין נצרך לבריות, שאז די כאמת בשלמות כמו שמבואר שם, אין שם. כי באמת לכאורה קשה. אם כן הצדיקים הגדולים, שרובם ככולם פרנסתם ממה שמקבלים מהמון עם, אם כן לפי זה הם רחוקים חס ושלום מן האמת, חס ושלום. וכבר שמעתי בפירוש מעין קושייה זו מפי רבנו הגדול זיכרונו לברכה בזה הלשון. על מה שאנו מבקשים ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם, איך אלו המקבלים שפרנסתם מזה, איך הם מכוונים בתפילה זו. כל זה שמעתי מתוך שיחותיו הקדושות שסיפר מזה בצחות לשונו הקדוש, ולא שמעתי התירוץ על זה. אך באמת עיקר בקשתנו ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם, בשר ודם דייקה. כי באמת עיקר התכלית שצריכים לידע כי אין עוד מלבדו, אין עוד ממש. דהיינו שאין שום דבר נמצא בעולם כלל, רק הוא יתבח לבדו. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד ממש. כי אין שום דבר נמצא בעולם כלל, כלל לא, רק הוא לבדו יתבח כי הכל הבל וכולה כלא כמה, כלא ממש. וכן ראיתי בשלה שפרש כן הפסוק הנ"ל, וידעת היום בשבועות האלה לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ולפי פשוטו הכוונה שאין עוד אלוהים זולתו יתבח. אבל הוא ז"ל פרש שהכוונה שצריך לדעת ולהשיב לליבו שרק השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואין עוד שום נברא ושום נמצא כלל. כי הכל עין ואפס ממש, והכל בטל במציאות ממש נגדו יתבח. ואין למעלה ואין למטה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, הכל הבל ואפס ממש, כי רק השם הוא האלוקים ואין עוד שום דבר כלל. ודבר זה אי אפשר להסביר, רק כל חד לפום אתם משער בליבה. נמצא שעל פי האמת שהכל בטל נגדו יתבח, והפועל נכלל בכוח בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. ועל כן, אפילו כשמקבלים מאחד פרנסה או כיוצא, הוא מקבל ממנו יתבח בעצמו, מאחר שיודע שהכל עין ואפס, הוא מקשר הפועל אל הכוח כנ"ל. אז הוא מקבל רק מהכוח הראשון, דהיינו מהבורא יתבח. וזה עיקר בקשתנו שאנו מבקשים, ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם. מתנת בשר ודם דייקה, שלא לטעות ולחשוב חס ושלום שמקבל מהבשר ודם ממש, דהיינו מגשמיות הגוף. כי אפילו כשמקבל מאדם, ידע שמקבל מהכוח הראשון, כי הפועל מקושר בהכוח וחנל. וזה בחינת מה שכתב רבנו זל, שעיקר האמת הוא כשאין נצרך לבריאות כנל. כי איננו רואים שרוב בני אדם נצרכים לבריאות, כי מתפרנסים זה מזה, וכל אחד צריך לטובתו של חברו. ומאחר שהוא צריך לאיזה דבר לחברו, הוא בכלל נצרך לבריאות, כמובן שם במאמר הנ"ל. ואם כן, בוודאי כמעט כל העולם הם נצרכים לבריאות. אך העיקר הוא בחינה הנ"ל, דהיינו לידע שהכל מקושר בו יתברך ובטל נגדו יתברך ממש. וכל מה שמקבל מחברו, הכל מקבל ממנו יתברך ממש וחנל. ואזי הוא בוודאי אינו נצרך לבריאות, אף על פי שמקבל מהם כנל, מחמת שיודע זאת בידיעה ברורה וזקה. וזהו בחינת אמת, כי זה עיקר האמת, כשיודעין שהפועל מקושר בהכוח וכול לאחד, ואין שום דבר בלעדו יתבח כנל רק כול אחד, אז די כזוכין לאמת. כי עיקר האמת הוא רק אחד וכמבואר היטב בדבר רבנו זל, במאמר אמר רבי עקיבא, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים, מים, עיין שם היטב. כי עיקר האמת הוא רק שמקשרין אחר הבריאה בקודם הבריאה, שהוא כול אחד, עיין שם היטב. נמצא שעיקר האמת כשאין נצרך לבריאות, דהיינו כשיודע שאין שום בריאה בעולם, רק הכל עין נגדו, ואחר הבריאה הוא כמו קודם הבריאה. כי הפועל מקושר בהכוח וחנל, ואזי הוא בחינת אמת, כי זה עיקר האמת, כשיודעין שכולה חד כנל. כי כל זמן שאין יודעין זאת, אין האמת בשלמות. כי עיקר האמת הוא רק בבחינת כולו אחד כנל. דהיינו, כשמקשרין ומעלין הפועל אל הכוח כנל. אבל כשמפרידין חס ושלום הפועל מהכוח, מזה עיקר אחיזת השקר כנל. וכמבואר היטב במאמר אמר רבי עקיבא הנ"ל. ואז די כי יכולים להוציא מכוח אל הפועל, כי אי אפשר לנו להוציא מכוח אל הפועל, כי אם כשמעלין תחילה הפועל אל הכוח כנ"ל, שזהו בחינת אמת, בחינת אין נצרך לבריאות כנ"ל, ואז די כי יכולים להוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. ג' ועל כן המתנה אין לה קיום, כי אם על ידי קניין סודר שקונין על ידי הבגדים. כי הבגדים הם מרמזים על בחינת הפועל, שהוא בחינת כלליות העולמות, שהם בחינת לבושה ויתברך כידוע. וזהו בחינת יוד של שם הכינוי, שהוא בחינת פועל כמו שמבואר שם. כי שם הכינוי, דהיינו שם עדני, הוא בחינת לבוש ונרתיק לשם הוויה ברוך הוא. והוא בחינת מלכות, בחינת פועל, בחינת כלליות העולמות, שהם בחינת לבושין אליו יתברך כידוע. וזה בחינת קניין סודר שקונין על ידי הבגדים. כי בזה מרמזין שהפועל נכלל בהכוח, שעל ידי זה עיקר קיום המקח והמתנה כנל. כי אי אפשר שיצא הדבר מרשות לרשות, כי אם על ידי בחינה זו כנל. גם צריכים שיתגבר האמת כדי שלא יהיה חזרה, שלא יחזור מדבריו. ועיקר האמת הוא על ידי בחינה זו, על ידי שהפועל נכלל בהכוח כנל. וזהו בחינת קניין סודר, כי הנותן הוא בחינת כוח, והמקבל הוא בחינת פועל, כי כוח ופועל הם בחינת נותן ומקבל כידוע. ועל כן, על ידי שהנותן מקבל כנף בגדו של המקבל, בזה מרמז שהפועל נכלל בהכוח, והעיקר על ידי הבגדים שהם בחינת פועל כנל. ועל כן על ידם דייקה מרמזין שהפועל נכלל בהכוח כנל, ואז דייקה יוצא הדבר מכוח אל הפועל מחדש כנל, ואז יוצא מרשות לרשות, ואז היו קיום המקח באמת בלי חזרה כנל. וזהו גם כן בחינת קניין סודר בכל הקניינים. כי כל אחד שמקנה דבר לחברו אפילו במחירה, הוא בחינת משפיע כוח, וחברו הוא בחינת מקבל. ועל כן נקנה על ידי קניין סודר שעל ידי זה הפועל נכלל בהכוח כנל. כי אי אפשר להוציא מכוח אל הפועל, כי אם כשמעלינו מקשרים תחילה הפועל אל הכוח כנל. ועל כן אי אפשר שתצא המתנה או המחירה מהנותן אל המקבל, שזהו בחינת שיוצא מהכוח אל הפועל, כי אם כשעולה תחילה מיטתה לאלה מהפועל אל הכוח, שזהו בחינת קניין סודר שקונין על ידי הבגדים דייקה כנל. וזהו בחינת ציצית, שבתחילת היום כשאנו רוצים לכנוס בתפילה, כדי להוציא מכוח אל הפועל כנל, ואנו צריכים תחילה להעלות מיטתה לאלה לקשר הפועל אל הכוח, אנו עוסקים בתחילה מיד במצוות ציצית, שמצוותה בבגדים, כי על ידי תיקון הבגדים דייקה, על ידי זה מעלין הפועל שהוא בחינת כלליות העולמות, בחינת לבושין כנל, אל הכוח וכנל. דלת. נמצא שעיקר קיום המתנה דייקה הוא על ידי שמקשרים תחילה הפועל אל הכוח, בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה כנל. שזהו נעשה על ידי קניין סודר וכנל. ועל כן מתנת שכיב מרע אינה צריכה קניין, כי מתנת שכיב מרע הוא לאחר מיטה. ואז בשעת ההסתלקות נקשרים שתי הרוחות ביחד, רוח דלאלה ורוח דלתתה, שהם בחינת כוח ופועל. נמצא שאז נכלל הפועל בהכוח. ועל כן אז נקנה אליו המתנה בלי שום קניין, כי יוצאת ממילא מרשות לרשות בדיבור בעלמה, מאחר שעכשיו הפועל והכוח נקשרים יחד, שעל ידי זה עיקר קיום המתנה, על ידי שהפועל עולה ונתקשר לשורשו, ואז הוא חוזר ויוצא המתנה מכוח אל הפועל. ועכשיו נעשה זאת ממילא, ועל כן אין צריך קניין, וגם אין מועיל קניין כלל במתנת שכיב מרע. כי אין קניין לאחר מיטה, כי הקניין הוא שמקשרין הפועל אל הכוח. וזה בחינת עיקר עבודת האדם בעולם הזה כנל. וזה אי אפשר לאדם לעשות תקיעים בחייו, שאז יש לו כוח לקשר הפועל אל הכוח, שזה עיקר עבודתו כנל. אבל אחר הסתלקותו, אין לאדם כוח לעשות זאת, כי היום לעשותם ולא למחר. ועל כן אין קניין לאחר מיטה, כי אי אפשר אחר כך לעלות ולקשר בחינת הפועל אל הכוח, שזה בחינת קניין סודר. כי זה אין האדם יכול לעשות תקיעים בחייו, כי זהו כלל עבודתו כנל. ועל כן אין מתנת שכיב מרע, על כן מתנת שכיב מרע אינו יכול להקנות תקיעים בלא קניין דייקה. רק בשעת הסתלקותו הוא מקנה המתנה. כי אז עולה רוח דלתתה ונכלל ברוח דלאלה, שזו בחינת שעולה הפועל אל הכוח, ואז נקנה לו המתנה ויוצאת מהכוח אל הפועל מהנותן לה מקבל וכנל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. איתה באלף בית, מי שהיה שקרן בגלגול העבר, אז כשנתגלגל הוא יתר יד. ראין במאמר והנה פשנה עם הנעל, ותבין הדבר קצת. כי יד ימין ויד שמאל הם כוח ופועל, ואי אפשר להוציא מכוח אל הפועל כי אם על ידי אמת. ועל כן כשהוא שקרן, אינו מוציא מכוח אל הפועל. וקודם שמוציאים מכוח אל הפועל, אזי הכוח והפועל נקשרים יחד, ואין ניכר בין ימין לשמאל. ועל כן כשנתגלגל הוא יתר יד, שזהו בחינת שאין ניכר בימין לשמאל. עיין שם מבואר שם עניין יתר יד, עיין שם היטב. גם, על פי הנעל שצריכים תחילה להעלות הפועל אל הכוח, וגם זה תלוי באמת כנעל, ומישהו שקרן אינו יכול לקשר הפועל אל הכוח, ועל כן נעשה יתר יד, כי נשאר בבחינת שמאל, שהוא בחינת פועל, מאחר שלא אלא הכוח אל הפועל.